Kedden délután rakéta csapódott be Lengyelországban az ukrán határ mentén, és két ember meghalt. Ez az első alkalom, hogy az orosz-ukrán háború NATO területet érint. Az amerikai elnök az első vizsgálatok eredményei alapján azt közölte, vannak arra utaló jelek, hogy egy orosz rakétára válaszul kilőtt ukrán légvédelmi rakéta csapódott be Lengyelországban. Az ukrán külügyminiszter Biden bejelentésére úgy reagált, még tart a vizsgálat, ezért korai lenne azt kommentálni. Oroszország a kezdetektől tagadja, hogy rakétát lőtt volna Lengyelországra, és az ügyet provokációnak nevezte. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök viszont biztos volt abban, hogy orosz rakétával találták el a határ közeli települést, és azonnali cselekvésre szólított fel. Az orosz erők kedden nagyszabású rakétatámadást indítottak Kijev, illetve egész Ukrajna ellen, elsősorban energetikai létesítményeket támadtak, megsérült a Barátság kőolajvezeték is. Szerintem szankciós rakéta. Tehát rögtön vegyük is ki belőle azt, hogy ugyan kilőtte ki ellen, tudjuk, ki indított háborút, de hogyha ezt tudjuk, hogy Oroszország indított háborút, miért ne nevezzünk meg valamilyen másokat? Úgyhogy én ezzel tudok hozzájárulni az elméletekhez, ez egy szankciós rakéta. Oroszország nagyon keményen megszórta Ukrajnát, válaszul Zelenszkijnek a békefeltételeire. Hát úgy gondolta, hogy ezzel lehet meggyőző módon visszautasítani ezeket a békefeltételeket, és ezzel egyidejűleg csapódtak be Lengyelország területén ezek a rakéták. Hát néhány órára az emberiség szuperpozícióba került Schrödinger macskája mellé. Nem tudta pontosan az emberiség néhány órán keresztül, hogy van-e vagy nincs. Most arra úgy néz ki, hogy az emberiség mégiscsak inkább van, de az a néhány óra tegnap este, amikor hát tulajdonképpen a következő hír lehetett volna a harmadik világháború híre. És mindenki várta, hogy miféle hír jön, aztán jöttek a cáfolatok. Mégsem harmadik világháború. És akkor kiköltöztünk a dobozból a macska mellől, és most már csak a macska az, akinek bizonytalan a létezése. Minden esetre ezt a szituációt nagyon hatékonyan alkalmazza a Kreml, és az ahhoz tartozó, hát most már legyártotta a Kreml önmagából a Putyinnál Putyinabb alternatívákat is, hogy a nyugat végre becsülje meg Vlagyimir Putyint. Ez Medvegyev. Medvegyev előadta a nyugat egyre közelebb a világháborúhoz. Nem az emberiség, tudod, nem az emberiség. Még csak tudod, nem is próbál úgy csinálni, mint aki nem egy blöffel próbálja egy nyertes háború mögül kiblöffölni kvázi a nyugati civilizációt. A nyugat egyre közelebb a világháborúhoz. Fogalmazhatott volna akár úgy is, hogy Oroszország egyre közelebb a világháborúhoz. Ugyanazt mondta volna, de hogy Medvegyev jó alkalmat talált arra, hogy tovább hajtsa ezt a blöfföt, és minden esetre az már jól látszik, hogy Putyin ezt a szerepet az atomháborúval való fenyegetésnek a szerepét, ezt kiszervezte Medvegyevre. Már Medvegyevből azt gondoltuk, hogy ő egy kevésbé Putyin, de most Putyin úgy tűnik legyártja belőle a Putyinabbat. Hát úgy tűnik, hogy itt is azért a kettős beszél az működik. Tehát az oroszok a saját népükhöz egész más narratívákat fogalmaznak meg, mint a nemzetközi fórumokon. Tehát a G20-as csúcson aláírta Oroszország az ukrajnai háború elítélését. Ugyanakkor Medvegyev meg ilyen nyilatkozatokkal, ezekkel szerintem elsősorban saját lakosságukhoz akar szólni. Ez emlékeztet azért a hazai helyzetre. Hát az a kérdés, hogy az oroszok azok a birodalmi szellemnek, a birodalmi elégültségnek, ennek a nagy nép, a nagy nemzet tudatának az érzése, illetve a fronton vérrel megfizetett áldozat licitjében hol tartanak. Ugye? Mert a birodalmi eszmének kéne, a birodalmi önérzetnek kéne nagyobb súlya lesni alatba, mint az ukrán fronton kiontott orosz vérnek. És akkor azt lehetne mondani, hogy ez a háború ez pluszos Oroszországnak, vagy pluszos az orosz embereknek. Mert a Oroszország eddig úgy nyerte a háborúit, hogy az ellenséggel szemben a Kreml felállított egy NKVD-t. és az orosz kiskatonának nem volt választása. Hát hátulról az NKVD, szemből a Wehrmacht és a Waffen-SS, és az egyetlen kiárat ebből a harapófogóból Berlin felé vezetett. Most az a kérdés, hogy a Kreml jelenleg, a jelenlegi Oroszország, a jelenlegi Vlagyimir Putyin be tudja-e rendelni, képes-e most rohamosan addig sztálinizálni a saját rendszerét, hogy be tudja rendelni azt az elrettentő, megfélemlítő erőt keletről, mint amekkora a nyugati haditechnikai és úgymond általános hadászati fölény nyugatról. Lehetséges ez egyáltalán? Nem fejlődött annyit a technológia második világháború óta, hogy most már nem működik a sok lúddisznógyőz? Azt hiszem nem az emberek ijesztőek már, mármint de az amelyik legfölül van és a gombot nyomja. Igen, de tudod, hogyha be lehetne rendelni, ha megpróbálnák, kiderülhetne, hogy túllépette már a haditechnika azon, hogy így háborút lehessen nyerni. A helyzet az, hogy egyelőre a Kreml vagy nem tudja, vagy nem akarja, nem meri oda rendelni, berendelni azt a terrort, tudod, hadikommunizmus. Létrehozni, megalkotni azt a képletet, amiben Oroszország háborút tudott nyerni az elmúlt évszázadban. Ha nem tudja odarendelni, vagy nem meri, vagy nem akarja odarendelni, akkor nem tudjuk meg, hogy a sok lúddisznógyőz művelete működik-e még. Az a helyzet, hogy egy olyan katona, amelyiknek nincs vesztenivalója, az tényleg veszélyes. Lehetséges, hogy le tudná bírni, mert ott tényleg van emberanyag, tehát mennyiség van, és barbárság is van. És Oroszországnak ez a kettő kellett az elmúlt évszázadban ahhoz, hogy háborút tudjon nyerni, akárki ellen, a harmadik birodalom ellen. Az a kérdés, hogy a Kremlnek megvan-e még az a hozzáférése ahhoz a ázsiai sztyeppéken tenyésző barbársághoz, amit az NKVD képezett a második világháború éveiben. Én azt hiszem, hogy a legjobb, ha nem tudjuk meg a választ erre a kérdésre, hogy működik-e a sok lúddisznógyőzés, ezt nem csak a Európa, az oroszok, vagy az emberiség szempontjából gondolom, bár én itt exkluzívabb vagyok a Robi az emberiségre utal, én meg pont azt érzem, hogy Európa veszik el, nyilván egy nukleáris háborúban a komplett föld, ahogy jelenleg ismerjük, de egy klasszikus háború, az, hát én azt gondolom, hogy számos kontinensen, számos ember pontosan ugyanabban a nyomorban fog tovább élni, ha mi itt esetleg halomra öljük egymást. De hogy a legjobb, ha nem tudjuk meg, és azt hiszem az oroszoknak is, mert ez eddig egy fegyvertény volt, hogy nem tudtuk meg, hogy milyen ereje van egy orosz támadásnak, és ez egyre gyengébb fegyvertény, úgyhogy minél kevesebbet tudunk meg róla a továbbiakban, annál erősebb fegyvertény marad a továbbiakban. Az nagyon érdekes, vagy megint azt figyelem meg, hogy ugye azt, hogy az oroszok mit gondolnak, mi a szándékuk, az Zelenszkijtől kell meghallgassuk, tehát ő mondja el, hogy mire gondol az ő ellensége. Azt pedig, hogy Európa milyen helyzetben van, és hogy kell olvassa, azt pedig Medvegyev diktálja. És szinte senki nem kommunikál a saját nevében, mert az, amit ő gondol, az szuper titkos. Azt viszont, hogy a másik mit gondol, amiről nyilván fogalma nincsen, azt nagyon szívesen beleénekli az éterbe. Abban meg nagyon erősek vagyunk így a NATO részéről, hogy hát azért az ilyen határpuhatolózásokat, ha szándékos, ha nem, azt igyekszünk a legjobb szorgalmunkkal kimagyarázni, hiszen ez az érdekünk, tudod, csak meddig tartható ez, ugye mi az ilyen incidenseknek a nagysága és sűrűsége, ahol már nem lehet azt mondani kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton egyhuzamban, hogy jaj, a gyerekek megint átrúgták a labdát az iskola udvaráról az én veteményesembe. Nehéz elképzelnem, hogy ez egy szándékos katonai döntés lett volna az oroszok részéről, hogy Lengyelország keleti területein az ukrán határhoz közel szétlőjenek egy istállót, meg két földműves embert. Így szoktak kezdődni egyébként a világháborúk, tudod? Tényleg? Hát a második az így kezdődött, hogy a németek valami kamu lengyel támadást, vagy végrehajtottak maguk ellen valami nyomorult helyőrség ellen valami kamu lengyel támadást. Természetesen ők hajtották végre, ahogyan ugyanazzal a művelettel, amivel felgyújtották a Reichstagot, és aztán ráfogták a kommunistákra, és be is tiltották rögtön a többpártrendszert. Hát ugyanígy megtámadtatták magukat, beöltöztettek néhány Wehrmacht katonát lengyel egyenruhába, megtámadtatták velük magukat, majd Hitler azt mondta, hogy gyalázatos gazemberek, és akkor lerohant a Lengyelország. De ezen logika alapján akkor a NATO saját maga lőtte szét a tehén istállót Lengyelországba, hogy casus belli legyen. Igen, igen, de tudod, ha ez így lenne, akkor a NATO már mélyen behatolt volna, benyomult volna orosz területekre. Nem történt meg. Azt hiszem, gabonaszárítóról van egyébként szó, de érzem, ahogy ez istállóvá alakul. De akárhogy is nem pontosan tudom a különbséget. Nem katonai cél, nem katonai célpont. Ja. Minden esetre a Kreml minden nukleáris fenyegetéssel is, ugye naponta megy a nukleáris fenyegetőzés, és minden ilyen fenyegetőzéssel, amíg tart a háború, és amíg a nyugat nem teljesíti a Kreml feltételeit, minden egyes ilyen fenyegetőzéssel lehívja a saját blöfjét. És tudod, ebben a csikengémben... Minden egyes blöfözéssel rángatod az oroszlán bajszát, igen, vagy a farkas kiáltásra a végén egy nem egy kiáltás, hanem egy farkas lesz a válasz. De nem, hát farkas, kiabálja, nem minket hallgat. Kiabálja a farkast, de közben a gúnya, tudod, a jelmez már foszlik le róla. És látjuk, hogy nem farkas van, hanem valami, nem tudom én, nyomorult csirke, tudod. Ebben a csikengémben percről percre Oroszország csirkének bizonyul, miközben folyamatosan próbálja produkálni a farkas üvöltést, de hát a dolog nem megy. Már réges-régen le kellett volna dobnia a Kremlnek nyugatra az atombombát, hogyha igaz lenne az a fenyegetőzés, hogyha helytálló lenne, hogy a nyugatnak nincs más választása, mint megszüntetni Ukrajnának a katonai segítségnyújtást, és Ukrajnát kvázi fölkínálni Oroszországnak, mint a jogos birodalmi igényét. Nem történik meg a dolog, és nem lett atomháború, és így aztán folyamatosan inflálja el a fenyegetőzésének a komolyan vehetőségét a Kreml. Minden újabb fenyegetőzés 3 grammal kevesebbet ér. És nem teszi veszélyesebbé, hogy sarokba szorul ez által, előbb-utóbb? Nem marad más választása? De miféle sarok ez, amiben szorul? Valójában... Egy megalázó szituáció. Igen, egy megalázó kommunikáció szituációban. Az a sarokba szorulás az én szótáramban még mindig inkább azt jelenti, amikor a Wehrmacht, meg a Waffen-SS Moszkva alatt, meg Leningrád alatt, meg Stalingrád alatt volt, és gyakorlatilag már föl voltak pakolva a kormányszervek Moszkvában vonatokra, hogy az Ural mögé helyezzék át a kormányzás központját. Kvázi Sztálin már készen állt arra, hogy föladja a Szovjetuniónak az európai területeit, mert olyan mértékben sarokba szorult. Na azt hívom úgy, hogy sarokba szorulni egy háborúban. Ez meg tudod mi? Arcvesztés, annak a bizonysága, hogy Oroszország nem katonai nagyhatalom, gazdaságilag egy középhatalom, és hát katonailag sem nagyhatalom többé. Lehet, hogy a Kremlnek ehhez a tényhez kell zsugorítani az arcát. Azért azt hiszem, hogy ennél nagyobb presztízsveszteséget is megéltek már a 90-es években.